وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen hafta kaldığımız ayete bir mana veriyorum. Hafiften geçiyoruz ve ona küçük bir açıklama yaparak dersimize döneceğiz. Bıraktığımız ayet şuydu: kafirler bir mucize istemişlerdi. Demişlerdi ki buna Hazreti Muhammed'e Allah bir mucize vermesi gerekmez miydi? Demişlerdi. Bu sefer Allah-u Teala buyurdu ki sen bir uyarıcısın ve her toplumun bir önderi vardır, bir rehberi vardır. Ve likulli kavmin had demişti. Bu sefer Allah-u Teala onlara bir mucizeyi anlatıyor. Kendisinin, Yüce Allah'ın tatbikat ettiği bir mucizeyi anlatıyor. Nedir o? Şimdi buyuruyor. Geçen hafta buna mana vermiştik, bu ayete kalmıştık. Allahu Allah, ya'lemu bilir, ma tahmilu kullu unsa. Her dişinin taşıdığını bilir Allah. Ve ma tagilul erhamu ve ma tezdad. Rahimlerin azalttığı, noksanlaştırdığı ve çoğalttığını da bilir Allah. Ve küllü şeyin indehu bir miktar, her şey onun katında bir kadere bağlanmıştır, bir ölçüye bağlanmıştır diye manayı vermiştik. Burada kalmıştık. İşte burada onların istediği mucizeyi ben yaratıyorum, bunu görmüyorlar mı diyor Allah-u Teala. Ben o annenin karnında yarattığım o çocuğu, kadının kaldığı hamile, bütün hayvanların dişilerinin hamileliği olayını onlar görmüyorlar mı? İşte insanın yaratılışı bir mucizedir. Mucize mi arıyorlar onlar? Diyerek bunu ele aldı. Cevap veriyor onlara. Ve en büyük mucize dişilerin karnında çocuğun yaratılmasıdır, yavrunun yaratılmasıdır. İster bu hayvan olsun, isterse insan olsun yani. Diyerek onlara bu cevabı veriyor Allah-u Teala. Şimdi ayeti açıklayalım. Ya'lemu ma tahmilu, Allah-u Teala küllü ünse, her dişinin taşıdığını, hamal, hamal kelimesi bundan gelir. Tahmilu, hamile, taşımak anlamına gelir. Efendim, gebe, hamiledir dersin bu kadın. Hamile demek çocuğu taşıyor demektir yani. Yükü var, taşıyor onu. Yükü olup da taşıyana hamal diyoruz ya. Ha, işte bu tehmilü kelimesi ondan geliyor. Her dişinin taşıdığı, hamile kaldığı şeyi Allah bilir. Ve ma tagilul erham ve ma tezdad, rahimlerin noksanlaştırdığı ve çoğalttığını da bilir. Burada çok ilginç, Yüce Allah erham kelimesi, rahimler kelimesini fail olarak gündeme getirmiş. Demedi ki efendim benim anne karnında çoğalttığım, azalttığımı bilirim. Rahimlerin azalttığı, noksanlaştırdığı ve çoğalttığını bilirim diyor. Rahimler yapıyor mu bu iş? Allah Allah. Fail özne, cümlenin öznemi rahim. Annenin karnı. Neyi çoğaltır, neyi azaltır diye bir soru sorduğumuz zaman buna çeşitli açılardan cevap vermemiz mümkündür. Nedir o? Bir, çocuğun erken doğması. 7 aya kadar olan kısımda vaktinden önce doğan çocuğa tagil diyoruz. Yani noksan, vaktinden önce premature olan doğumlara tegil denebilir. Şimdiki tıbbi konuya aktardığımız zaman bu noksanlaştırmayı. Ve ma tezdat da vaktinden sonra doğan çocuk manası verilir buna. Bu olay rahimdeki sistemden kaynaklanıyor diyor Allah-u Teala. Aslında ben çocuğu noksan doğurmuyorum, doğurtmuyorum diyor Allah-u Teala. Ben o sistemi koymuşum, 9 ay 10 gün tamam budur. Ama rahimde öyle mekanizmalar oluyor ki annenin yediği, içtiği, şusu, busu, bütün sistem o çocuğun erken doğmasına sebep oluyor. Ben değil diyor Allah. Ne yapıyorum? O öyle oluyor. Ben de öyle doğumunu yaptırıyorum diyor. Demek ki rahimdeki sistem önemli. Ve ma tağil, noksanlaştırma olayını başka bir açıdan yorumlamamız mümkündür. O da şu: kadınların alkol alması, kadınların doğum yapmamak için doğum engelleme haplarını kullanmış olması, ki bunu İngiltere'de özel hastanede doktorla konuşmuşum ben bu konuyu. Çok sakat var, sakat İngiltere'de, sakat çocuk, anadan doğma sakat. Niye diye sordum hastanede, çok geldim gittim, bir yıl geldim gittim, hastanede doktorlarla ahbap olduk. Dedi ki, beyefendi dedi, bizim bu ülkeler dedi çok kötü dedi. Cinsellik 12-13 yaşında başlıyor dedi. Kadın dedi 35 yaşına kadar evlenmiyor dedi. Hep bunu hap sistemiyle engelleme sistemi engelliyor dedi. Sistem bozuluyor dedi. Sonra dedi 35 yaşında evlenip bir çocuk yapayım diyor da sakat doğuyor. Bak bak. Yani bu doğumu engelleme sistemindeki yanlışlıklar o rahimlerdeki çocuğun akıl bakımından, zihin bakımından veya biyolojik bakımından noksan doğması anlamına geliyor. Tağil. Yani ana rahminde peygamberimiz çok güzel açıklıyor bu konuyu. Ana rahminde bütün canlıların çocuklarını Allah tamam yaratır diyor peygamberimiz. Tam yaratır. Noksansız yaratır. Ama noksanlık insanların gıdalanmalarında, insanların davranışlarından kaynaklanıyor. İşte bu tağil kelimesi, noksan yaratılmak anlamı, zaman itibariyle çocuğun erken doğumunu ifade ettiği gibi aynı zamanda çocuğun noksan zihinli, noksan bedenen ve zihnen noksan doğması anlamına gelir. Bu yorumu yapmak mecburiyetindeyiz buraya. Veya tezdat, efendim çok rahimlerin çoğaltması anlamı ise çocukların fazla organlı doğması. İşte geçenlerde televizyonda izlediniz, efendim şekli belli olmayan bir yaratık olarak doğurdu çocuğu anne. Şekli belli değil, maymun mudur, hayvan mıdır, insan mıdır belli değil. Efendim bütün bu farklılıklar ve noksanlıklar rahimlerin yaptığındandır diyor Allah-u Teala. Benim değil. Dehşet bir açıklamadır bu. Peygamberimiz de bunu tabii açıklıyor doğal olarak. Diyor ki Allah-u Teala noksansız yaratır. Çocukları, yavruları annelerin karnında, ister hayvan olsun fark etmez, noksansız yaratır. Efendim, demek ki bu şekilde bunu yorumlamamız mümkündür. Yani zihni ve bedeni noksanlık veya bedeni fazlalık, organların fazlalığı manasında da alınabilir bu. Bunları Allah-u Teala bilir diyor. Ben bilirim diyor. Ne cereyan ediyor ben biliyorum bu işleri diyor. Ve küllü şeyin ve her şeyin indehu, Allah katında bir miktar, onun bir kaderi vardır diyor. Allah katında bir ölçüsü vardır. Yani bu ne demektir? Ben her şeyi kendi kaderiyle yaratıyorum. Yani insanı insan olma kaderiyle, elma ağacını elma ağacı vermek suretle o kaderle yaratıyorum. Yani elmadan armut alamazsın yani. Armuttan da şeftali alamazsın, üzüm alamazsın. Her meyvenin bir kaderi vardır. Her canlının bir kaderi vardır. O kader sistemine göre ürün verir. İnsanın da bir kaderi vardır. İnsan olma kaderi vardır. İşte ayakta yürüyecek, gözleri olacak, düşünecek, üretecek, iman edecek. Böyle bir kader biçtim ona. Ama bu kadere ters düştüğü zaman da cehenneme gidiyor ya. Kendi kaderini kendisi değiştiriyor diyor Allah-u Teala. Ya hiç efendim elma ağacı armut verir mi? Ama insan veriyor işte. İnsan Allah'ına inanması gerekirken böyle yaratılmasına rağmen efendim Zariyat suresinde Allah'ı bilmek üzere yaratılmasına rağmen, öyle programlanmasına rağmen kalkar da Allah'ı inkar ederse, bu elmanın armut vermesine benzer diyor Allah. Bu olmaz böyle bir şey. Böyle bir kader olmaz efendim. Ben böyle bir kadere koymam. Dolayısıyla hem biyolojik bakımından her canlının Allah katında bir kaderi var. Bitki bitki olacak. Onun o kader odur yani. Meyvenin meyvedir yani. Efendim insanın da insan kaderi vardır. Bütün bu projelendirme benim katımdadır diyor yani. Ben yaratıyorum o gördüğün efendim meşe ağacını da ben yaratıyorum. Onun kaderine meşe ağacı olma özelliğini koydum. Efendim armut ağacına da armut olma özelliğini koydum. İnsana da insan olma özelliğini koydum diyor. Bu kader bana ait diyor. Ben bu projeyi çiziyorum diyor Allah-u Teala. İşte burada kalmıştık. Bu ayeti kerimeyi açıklamış oldum. Yani geçen hafta bu izahlarımızı yapamadık. Alimul gaybi ve şehadetil kebirul müteal. Allah kendini tanıtıyor. Şimdi birincisinde bilme olayıyla tanıttı, alim sıfatını anlattı bu bitirdiğimiz ayette. Bu ayette ise alimul gaybi ve şehade, gaybi ve şehadet alemini, görünen alem, şehadet alemi demek, şahit olduğumuz, gördüğümüz alemi ve bu gördüğümüzün alemin dışındaki alemi bilen Allah'tır. Siz bilemezsiniz. Bir defa gaybi bilemezsiniz. Bu mümkün değil. Onun için inanıyoruz ona. Bilmediğimiz bir şeye inanıyoruz. Bilinmeyene iman ediyoruz. Bilinen şey zaten biliniyordu. Buna iman olmaz. Anlıyorsunuz değil mi efendim? Ha. Bilgiyle imanın ayıraç noktası, perde noktası burasıdır. Bildiğin şeyi biliyorsun. Tamam, ona daha iman olmaz. Bilgi alanına girmiş. Bilgi alanının dışında olana iman ediyoruz. Allah'ı göremiyorsun, iman ediyoruz. Peygamberin peygamberliği nasıl? Bilemezsin. Ona iman ediyoruz. Anlıyorsun değil mi? Ha işte bu gaybi görülmeyeni, elle tutulamayanı Allah biliyor ve şehadet alemini de biliyor. Ama siz daha şehadet alemini bilemiyorsunuz. Görünen alemiyle bilmekten acizsiniz diyor Allah-u Teala. Ben böyle bir tanrıyım diyor. Tabi kafirlere Kur'an okulunda tevhid inancını anlatıyor. Bunlar tevhid inancının dersini veriyor Allah-u Teala. Kur'an Üniversitesi'nde efendim ders veriyor. El kebir, o çok büyüktür. El mutaal, çok yücedir o. Demek ki bilme, büyük olma ve yüce olma sıfatlarını ile ders veriyor bize şimdi Kur'an okulunda Allah-u Teala. Şimdi devam ediyor tevhid inancı eğitimine. Sevaun minkum, sizden olanlar Allah için eşittir, aynı seviyededir, fark etmez. Ne? Men eserral gavle, sözü gizleyen kimse. وَمَنْ جَهَرَ بِهِ, ve o sözü açıkça söyleyen ile gizleyen benim için aynıdır. Yani sen sözü söylemişsin, gizlemişsin, benim için aynıdır, fark etmez. Devam ediyor, bu ayeti bitirelim, döneceğiz geriye. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْلَيْلِ, geceye gizlenen ile, وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ, gündüz yürüyen de benim için aynı şeydir. Ha gece gizlenmiş, ha gündüz yürümüş. Benim için fark etmez. Benim bilgimin dışında olamaz. O zaman ben Tanrı olamam. Böyle bir şey yok. Şimdi bu ayet-i kerimelerin, bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Efendim, analizini yapalım. Şimdi Allah-u Teala kendisine sevaun derken, benim için aynıdır, eşittir, fark olmaz dedi. Allah-u Teala'nın herhangi bir şeyi yarım bilip, tam bilip, eksik bilip filan diye böyle bir olay yok. Benim bilgimin dışında herhangi bir gizlilik olamaz. Ne o? Men eserrel gavle, sözü gizleyen. Adamın gönlünü ben biliyorum. Ona ben şah damarından daha yakın olduğum için Kaf suresinin 16. ayetinde ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, ben ona şah damarından daha yakınım dedi. Sistemi buraya getirdiğimiz zaman sözü gizleyen demek, sözü yani niyetini gizleyen, düşüncesini gizleyen, efendim peygambere karşı, İslam dinine karşı, Allah'a karşı olan düşmanlığını gizleyenler de vardır, açığa vuranlar da vardır. Açığa vurup da büyük bir kısmını gizleyenler de vardır. Böyleleri vardır. Mesela bunu Ali İmran suresinde söylüyor. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu bitaneten min dunikum la ye'lunekum hibala veddu ma anittum gad bedetil beğla'u min efvahim ve ma tuhfi suduruhum ekber. Buradan ben hocama şimdi bir rahmet okumam lazım. Da başı çaresi var mı yani? Siz de amin deyin. Bizim hoca sevaplar alın dedi. Diyor ki Allah-u Teala, onların ağzından salya gibi alan, akan kini, bir de onların göğsün sinelerinde gizlenen kin daha büyüktür diyor Allah. Oh, içerilerinde daha büyüğünü. Sen ya Muhammed, sana söylenen lafların sadece buzdağının üstündekini, suyun üstündekini görüyorsun. Aşağıdaki daha büyüktü o suyun içindeki. Oho. Onların gönüllerindeki kin daha büyüktür diyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi onu buraya getirelim. İnsanlar bazen niyetlerini gizliyorlar. Bazen düşüncelerini gizliyorlar. Onları söz haline, davranış haline getiremiyorlar. Onu da biliyorum diyor Allah-u Teala. Siz ne yapmak istiyorsunuz da yapamıyorsunuz, bunu biliyorum. Onun için diyor ki, benim için fark etmez. Sözü ister söyleyin, gizleyin. İster niyetinizi, düşüncenizi, her şeyi biliyorum. Ve men cehara bihi. O sözü açığa vuranı da ben biliyorum. Benim için hiç fark etmez ki diyor Allah-u Teala. Ve ma tuvesvesu bihi nefsu. İnsana nefsinin verdiği vesveseyi bile ben biliyorum. Dolayısıyla sizin içinizde gizlediklerinizle açığa vurduklarınızı bilme bakımından benim için eşittir diyor. Sevam. Eşittir, hiç fark etmez benim için. Ve men huve müstahfin billeyli. Gece vakti gizlenen ile, gizleyen ile, gizlenen ile ve saribun bin nehar, gündüz vakti yol alanı da bilirim ben. Neyi kastettin ya Rabbi burada diye bir soru sorabiliriz. Öyle. Bu soruya cevap vermek için Nisa suresine gideceğiz. Bakalım orada ne diyor. Oraya ayet hem okuyalım hem gidelim. La yestahfune minen nasi ve la yestahfune minallahi ve hu ma'hum iz yubeytuna ma la yerla minel kavl. Allah Teala buyuruyor ki, bu ayeti daha evvel de söylemiştim size. İnsanlardan gizliyorlar da diyor, benden gizlemiyorlar diyor Allah Teala. Abale bak ya. Bu ne biçim? Tanrınız kimdir diyor ya? İnsanlar mı, ben mi? İnsanlardan çekiniyorsun, ben de çekinmiyorum. Abale bak. Yani şimdi burası bizim, burayı benim maksadım işte gizleyen dediği bu. Burada da diyor müstahfin billeyli. Gece vakti gizliyor diyor. Gece vakti nedir o? Aha bak şimdi ayet geliyor. İz yubeyyitune ma la yerla minel kavl. Allah'ın razı olmayacağı sözün projesini akşam yapıyorlar. Gece vakti peygambere nasıl düşmanlık yapacaklarını, onu nasıl yakalayıp öldüreceklerini, onu nasıl disipline edeceklerini, İslam'ı yaymaktan onu nasıl alıkoyacaklarının projelendirmesini gece vakti yapıyorlarmış. Baba. İşte o gece vakti yaptığınız projelendirmeleri de biliyorum ben. Vesari bun bindehar. Gündüz vakti de onları tatbikata koyuyordunuz. Gece vakti projeyi yapıyordunuz, gündüz vakti de tatbikata koyuyordunuz. Bunların hepsini ben biliyorum, hiç fark etmez. Tatbikata koysanız da koymasanız da akşam hangi projeyi yapıyordunuz, ben onları biliyorum diyorlar. Siz zannediyorsunuz gece vakti o gizli gizli düşündüğünüz projeleri ben bilmiyorum. Öyle mi zannediyorsunuz? Şimdi bu projeler neydi diye bir soru sormak mecburiyetine kaldık. Sizin soracağınızı zannederek ben de sorayım. Ha buraya diyorum Allah-u Teala, bak şimdi. لِيُثْبِتُوكَ Seni durdurmak, seni bağlamak, zincire vurmak. Baba baba. Ev yaktuluke, seni öldürmek. Böyle düşünüyorlarmış gece vakti. Kafirler. Ev yukrucu, yahut da seni ülkenden çıkarmak. Ve nitekim çıkardılar. Yani üç tane proje ileri sürmüşler. Bak şimdi. Ve idyem kuru bikenlediğine kefer oluyor. Allah diyor ki peygamberimize, kafirler senin için bir takım projeler yapıyorlardı. Entrikalar yapıyorlardı. Ha. Bu entrikaları üçe ayırmışlar. Üç proje varmış. Teklif etmişler projeleri. Bu projelerden bir tanesi peygamberi zincire vuralım. Bu adamı hareket ettirmeyelim. Çıkmamız, atalım onu hapse. Veya öldürelim onu. Veya çıkaralım onu bu ülkeden. O çıkarma olayı tatbikata kondu ve peygamberimiz hicret etmek mecburiyetine kaldı. Bu proje. Ambargo uyguladılar ona. Yani peygamberin müminleri pazara çıkartmadılar. Çok büyük baskı kurdular. Sosyal baskı kurdular. Onun üzerine peygamber bunun üzerine memleketi terk etti. Ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar entrika yapıyorlar. Ben de yapıyorum diyor Allah-u Teala. Vallahu hayrul makirin. Ben entrikaların danışkasını yaparım. Şimdi burada nereden gittik buraya? Siz bana bir soru sorabilirdiniz. Bu gece vakti hoca ne oluyordu? Gizli neler oluyordu? Ne? O neyi? İşte buradan cevap verdi. Başka türlü mümkün değil yani. Cevabını vermek mümkün değil. Kafadan sıkamazsın yani. Burada vesaribun bin nehar, gündüz vakti yol alan da. Bunu böyle kötü anlamda yorumlayacağımız gibi iyi anlamda da yorumlayabiliriz. Yani gece vakti yarın ne yapacağını düşünürsün. Benim annem böyle yapardı. İşte yarın yaylaya gideceğiz. İşte yarın efendim ben çimen çizeceğiz bilmem derdi. Yok ben hangi tarlaya gideceğiz falan. Şimdi akşamdan bu projeler yapılıyor. Sabahleyin de bu projeyi tatbikata koyuyorsun yani. Harekete geçiyorsun, aynı işi yapıyorsun. Akşam planlandığını sabahleyin yapıyorsun gündüz vakti. İşte saribun bin nehar o anlama geliyor. Efendim ben bunların hepsini bilirim diyor. Benim için fark etmez. Allah-u Teala diyor. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Ve izâ erâdallâhu bi kavmin su'en felâ meradde leh ve mâ lehum min dûnihi min vâl diyor Allah-u Teala. Şimdi tabi bu entrikaları efendim insanoğlunun bu gizlediklerini, bu açığa vurduklarını, gece vakti gizli projelerini, gündüz tatbikatlarının nesi var diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Lehu, o insan için var veya o Allah için var. Alimler bu lehudaki huyu, o ifadesinin zamirini kimileri insana göndermişler, kimilerini Allah'a göndermiş bazı alimler. Ama aynı hiç fark etmiyor. Yani netice aynı yere gidiyor. Yani mana aynı yere gidiyor istesen. Şimdi o insanın muakkibatın takipçileri var. Ben diyor Allah-u Teala o insana takipçi koydum. Takip ediyor onu. Evet. Min beyni yedeyhi ve min halfihi. Önünde ve arkasında takipçiler koydum o insanın. Yani arkadan melekler takip ediyor onu. Önden de melekler takip ediyor onu. Yanı boş kaldı hocam. Sağa sola kaçar. Onu da burada düzenlemiyor. Onu Kaf suresinde düzenliyor. Kaf. Evet, Kaf suresinde düzenliyor. Bak gidelim oraya şimdi. Bak onu nasıl düzenliyor orada. Şimdi bu ayetle o ayeti bir araya getirmeden bu soruyu sorabilir bana adam. Siz sorabilirsiniz. Hocam arkasında koydu, önünde koydu melekler ama yanından kaçar da sağdan sola kaçar. Onu da koymuş buraya. Bak şimdi ne diyor. İz yetelekkal mutelekkiyani anil yemini ve anil şimali ka'id. Burada da diyor ki onun sağında ve solunda oturan iki tane melek koydum oraya diyor. Şimdi bu ayetle bu ayeti bir yere getirdiğimiz zaman arkasından, önünden, sağından, solundan meleklerle donattım ben o adamı diyor Allah. Of of of of. Şimdi hafızıdır ha, şimdi burada dua etmede kim edeceksin Allah aşkına şimdi? Ha bu ne, burada nasıl çıkar bu adam? Ha şimdi burada arka ve ön dedi, burada sağ ve sol dedi. İkisini beraber bir yere getireceğiz. Ramazan nasıl oluyor bu işte? Ha ha. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, sadece benim bilgim değil ha diyor Allah-u Teala. Ben biliyorum her şeyi. Ama insanoğlunun melekler tarafından çevreledim. Arkasından, önünden, sağından, solundan onu takip eden melekler koydum. Onlar da yazıyor. Onlar da çiziyor. Veya onu Allah'ın emriyle koruyorlar o kulumu. Yani hep kötülüğüne değil yani bu iş. Hep olumsuz anlamda değil, iyi anlamda. Benim kulumu korurlar. Şimdi Hazreti Peygamber'e entrika yaptıklarını düşünelim. Bu entrikaları böyle önlüyorum diyor Allah-u Teala. Onu devam ediyor ayete bakalım şimdi. يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emriyle o kulu muhafaza ederler, korurlar o melekler. Sen zannedersin bunu öldüreceğim diye zannedersin, öldüremezsin. Allah o peygamberini koruyor, senin entrikanı engelliyor. Böyle diyor bak, koruyucu melekler bunlara diyoruz, koruyucu melekler. Bu koruyucu muhafaza melekleri derler. Bunu biz ta köyde ben çocukluğumda öğrendim yani hocalar. Muhafaza melekleri, hafaza melekleri, hafaza. Böyle derlerdi bize hocalar. Hafaza melekleri var, hafaza. Korurlar efendim insanı. Aha burada söylüyorum Allah-u Teala. Bak. Demek ki dehşet bir olay arkadaşlar. Gerek o Kaf suresindeki 17. ayet, gerekse bu ayeti bir araya getirdiğimiz zaman ahlakın temeli çıkıyor değeri. Ahlak, ahlak. Yani bir insan bir iş yapacak ve düşünüyor ki Rabbim beni görüyor. Melekler de benim etrafımı çevrelemiş. Ulan meleklerin huzurunda bu işi nasıl yapacaksın böyle? Anlıyor musun? Ahlakın temelidir bu. Evet. İşte bunu anlatıyor. Böyle bir ders veriyor bize şimdi Allah-u Teala. Kur'an Üniversitesi'nde. Şimdi devam ediyor. İnnallâhe elbette ki Allah la yugayyiru ma bi kavmin. Allah-u Teala bir toplumu değiştirmez, tagayyur etmez. Tagayyur değiştirmek anlamına, tebdil anlamına geliyor. Tagayyur yani bir halden başka bir hale geçmeye tagayyur diyoruz. Allah-u Teala bir toplumu değiştirmez. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. O toplum kendi içindeki, kendi nefsindeki, kendi şahsiyetindekini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Oo. İşte dünya toplumunun en büyük sosyoloji kanunu bu. Sosyoloji bilimi, bugünkü sosyoloji bilimi buraya daha gelemedi. Şimdi Kur'an okulu sosyoloji dersi veriyor. Bir toplum nasıl değişir? Bir toplum olumsuz manada nasıl geri gider? Nasıl geriler? Dehşet bir hem tarihi olguların dinamiğini veriyor bu, hem sosyolojik manada bir toplumun geri kalış nedenini temel noktaya açıklıyor. Ve bu noktanın psikolojiden kaynaklandığını söylüyor. Sosyolojik oluşumların, psikolojik oluşumlar insanın içindeki manevi yapısındaki değişimlere paralel olarak sosyal hayattaki değişimin meydana geldiğini söyleyen sebep sonuç ilişki sistemi içerisinde dehşet bir sosyoloji dersi veriyor Allah-u Teala. Sosyal psikoloji. Buna sosyal psikoloji bilimi diyoruz. Hem sosyoloji var hem psikoloji var. Şimdi Kur'an okulu bu. Kur'an okulu bu derslerde verecek. Şimdi bütün tarihi göz önünde bulundurarak, yani tarihi burguyla delelim. O tarihin katmanlarında nice toplumlar batmış, helak olmuş toplumlar göreceğiz. Nice medeniyetler kurmuşlar ve o medeniyetler mahvolmuş gitmiş. Soruyoruz Allah-u Teala. Ya Rabbi, bunun sebebi neydi? Allah-u Teala Kur'an'da en azından buna 50 tane cevap verir. Şu anda benim kafama 50 tane ayet uçuştu. Ama bunların en temelli olanını burada veriyor. Bir de bunun arkadaşı var şeyde. Enfal suresinde. Oraya da gideceğiz. İki ayettir bunlar Kur'an'da. İki ikiz ayettir bunlar. Birini buraya koymuş, Rahat suresine, birisini Enfal'e koymuş. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben durup dururken bir toplumu böyle zirveye çıkıp oradan geri alma. Yani olmaz. Bu şuna benzer bir açıklama yapayım size, bir örnek vereyim size de bunu iyi anlayın. Teşbihte hata olmaz. Örnek veriyoruz sadece. Bir futbol takımı zirveye ulaşır. Formunun zirvesine ulaşır. Hiç o teknik direktör o takımın geri gitmesini ister mi? Yani formundan düşüp mağlup olmasını ister mi? İstemez. Ama o mutlaka olur. O zirvede duramaz bir takım. Mutlaka geri gelir. O geri geliş o futbolcuların kondisyonunun kaybolmasından kaynaklanıyor. Yoksa dışarıdan herhangi birisi etki etmedi ona ya. Senin formunu alıyorum geriye, oynayama, futbol oynayamazsın demiyor. O kendiliğinden kaybediyor o futbolcular. Yoruluyor, formunu kaybediyor, mağlup oluyor. Bir toplum da Osmanlı'yı düşünün, zirveye ulaştı. Kanuni Sultan Süleyman'la zirveye ulaştı. Ha? O zirveden onu aşağı alıp da çöktürüp de Osmanlı'nın tarihe gömülmesini Allah mı yaptı? Hayır diyorlar. O toplumu meydana getiren insanların şahsiyeti değişti. Şahsiyeti değişti de kaybetti. Ben de değiştirdim onu diyor Allah-u Teala. Aşk olay bu. Olay bu. Önce kulda değişim meydana gelir, sonra Allah onu değiştirir. Değişmeyen kulunu Allah değiştirmez efendim. Net bir şey bu. Bu dehşet bir kanundur bu. Golden rule. Tarihin ve sosyolojinin altın kuralı. Golden rule dediğimiz İngilizce altın kuralıdır bu. Bu ayetler benim hatırıma her zaman gelir. Şimdi bir olay anlatayım size. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alıp alamayacağını geçen anlattım onu size. Karar vermek için 21 yaşında tebdili kıyafet yaptı. Çıktı sokağa. Yahu dedi, ben alabilecek miyim bu İstanbul'u dedi. 21 yaşında adam. Çıktı, bir deneyeyim bakayım dedi halkı. Tebdili kıyafetle gitmiş bir dükkana, esnafa gitmiş, demiş ki işte bana pirinç ver. Vermiş ona. E demiş, bana işte şeker de ver. Yok demiş. Şimdi ben karşıdaki bakkal dedi, arkadaşım dedi, daha siftah yapmadı dedi. O istediğin maddeyi git oradan al dedi. Aa dedi, ben bu halkla İstanbul'u alırım. Var mı böyle bir şey şimdi? Her şey bana gelsin, ben kazanacağım bunu, kimseye vermem bunu, hepsi bana. Öyle değil mi? Açtı. Bu ruhu kaybetti Osmanlı ve çöktü. Kendini değiştirince Allah da onu değiştirdi. Bu Roma İmparatorluğu da böyle oldu, Amerika da böyle olacak zannetmeyin siz. O da böyle olacak. Başka biri de böyle olacak. Hep böyle. Çöküş böyle. Efendim, şimdi demek ki insan kendi içinden değişirse Allah değiştiriyor. Allah bizim gönlümüze bakıyor. Bu ne varsa bu bizim nefsimizle bakıyor Allah-u Teala. Her şeyi bu yapıyor. Bu nefis, bu gönül var ya, orada neler oluyor diye bakıyor Allah-u Teala. Neler var? Ha, o neler varsa ona göre ben vereceğim diyor kuluma. Evet. Şimdi bana gidelim Enfal suresine. Hem okuyalım hem gidelim. Bak, hemen hemen açtım orayı. Zalike bi ennallâhe lem yekü mugayyiran ni'meten en'amaha alâ gavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusî. Bu durum diyor Allah-u Teala, bu durum, buradaki sağdaki sayfada şeyin Allah'ın ayetlerini yakalayan ve günahlarından dolayı yakalayıp boğduğu Firavun'u anlatıyor. Bu sayfanın son ayetinde. Burada diyor ki bu niye olur? Bu niye olur böyle? Ben kulumu yaratırım sonra diyor bunu niye bu hayvanı düşüyor ya? Bu nedendir? İşte o nedenini veriyor burada, sebebini anlatıyor. Diyor ki benim bir kuluma, bir topluma vermiş olduğum nimeti değiştirmem ta ki o kendisini değiştirmedikçe. Yani dünyanın en büyük nimeti devlet olmaktır. Geçenlerde bir ara söylemiştim size. Bir toplumun sürülükten kurtulup bağımsız bir devlet kurması, bayrağı olması, vatanı olması, toprağı olması, kendi namusunu, kendisini koruyabilmesi, başkasının kölesi olmaktan kurtulması dünyevi nimetlerin en büyüğüdür. Ayet ben demiyorum. Bu nimeti geri alırım diyor. Ne zaman? Kendini değiştirirse o toplum, olumsuz manada ben de onu değiştiririm diyor. Nimeti alırım geriye diyor. Sen bu nimeti koruyamıyorsun. Sen bu bağımsızlığı koruyamıyorsun. Sen bu vatanı, bu ülkeyi, bu toprakları, bu kültürü muhafaza edemiyorsun. Aynı duruma geliyoruz. Ya Rabbi bu ayeti nasıl koydun buraya? Bizim anlatıyorsun burada. Nokta, nokta, nokta. Neler var bu gönlümde söyleyecek de söyleyemiyorum da. Söyleyemiyorum. Sosyal baskı. Öyle değil mi ya? He. Şimdi dünyanın, tarihin ve sosyolojinin, toplum biliminin en büyük altın kuralını bugün gördük. İnsan kendi şahsiyetini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez efendim. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ve izâ erâdallâhu bi kavmin su'en. Allah bir topluma kötülük murad ettiği zaman, istediği zaman la meraddele, onu kimse geri çeviremez. Şimdi şu ikazı yapıyor, ders veriyor bize Kur'an okulunda, üniversitesinde Allah-u Teala sosyoloji dersi veriyor bize. Verirken diyor ki ey kullarım sakın kendinizi değiştirmeyin. Çizgiden ayrılmayın, istikametten ayrılmayın, doğrudan, güzelden, iyiden, haktan ayrılmayın. Ayrılırsanız sonra ben size bir ceza vermek isterim. Bu cezayı geri çeviremezsiniz. Dünyanın tedbirlerini alsan geri çeviremezsiniz onu. Ona dikkat et. Bir uyarıda bulunuyor. Kendini değiştirme. Geri gitme. İrtica budur işte. Bir toplumu geri götürmektir irtica. Anladın mı? İrtica konuşanlar irticanın ne olduğunu bilmiyorlar. Kendileri irticanın içinde olduğunu bilmiyorlar. Allah-u Teala bir topluma bir kötülüğü murad ettiği zaman asla felâ meraddele, ona engel olacak, onu geri çevirecek asla bir güç olamaz. Ve mâ lehum min dûnihî min vâl. Niçin ya Rabbi olamaz? Çünkü ve mâ lehum onlar için yoktur. Min dûnihî Allah'tan başka min vâl. Yardımcı, dost. Vâl kelimesi veli kelimesinden gelir. Veli, veli. Dost anlamına gelir. Arka çıkan anlamına gelir. Benden başka onlara kim yardım edecek de onlar benim planımı geri çevirecekler? Kim? Dehşet bir şey. Yani bir toplum çürümeye başladığı zaman artık ona bir yardımcı yoktur Allah'tan başka. Onlar beni geri çeviremezler. Vücudu kanser sarınca doktor bakıyor. Diyor ki ya diyor bu vücut kanser sarmış burayı. Ben kim, bu nasıl, neresini ameliyat edeyim bunun? Bunun ameliyatı orada geri yoktu. Her organda kanser sıçramış her tarafa. Nasıl ameliyat edeceğim bunu? Bu bitti. Buna yardım yok. Al götürün eve. Ölümünü bekle. İşte diyor Allah-u Teala bir toplum kötülük bakımından kendi nefsini manevi kansere ulaştığı zaman o toplumun vücudunu, o toplumsal yapıyı, kanser sardığı zaman, kötülükler sardığı zaman artık onu tedavi edecek kimse bulunmaz. Artık o geri dönüş yoktur. Geri dönüş olmayan tek yönlü bir yola girmiştir o. Çökecek o toplum. İşte dünya tarihinde toplumlar bu şekilde çökmüş. Müthiş bir ders değil mi arkadaşlar? Aldınız mı zevkini bilmiyorum ama ben aldım yani. Şimdi ya. Zaten ben zevkini almazsam bir konuşmanın siz zevkini alamazsınız yani. Olay odur yani. Efendim, şimdi devam ediyor Allah-u Teala, tabiat olaylarından ders vermeye başladı şimdi. Şimdi diyor ki insanoğluna, şimdi ders tevhid inancını anlatıyor ya, hala tevhid inancındayız ha. O dersteyiz de, sosyolojiyi de kattı araya Allah-u Teala. Şimdi tabiat olaylarından bir örnek veriyor. İnsanoğlunun, iman etmeyen insanoğlunun tabiat olaylarından geri olduğunu ifade edecek şimdi yani. Hüvellezî, o Allah ki, yürüyüküm size gösteriyor. Gösteriyor demek, öğretiyor demek. Bir şeyi gösterdi mi bir adama, onu öğretiyorsun ona. Berga, şimşeği. Şimşeği size gösteriyor. Havfen ve tamaan. Korku ve ümit içerisinde. Korku ve ümit dengesi. Korku ve ümit psikolojisi. Denge psikolojisi oluşturmak için. Ba. Bak şimdi burada psikolojik açıdan yaklaşıyoruz buraya şimdi. Biraz evvel yine sosyolojik açıdan yaklaştık. Bu bilimlerin tahsilini yapmasaydım ben bu ayetlerde bunları çıkarmam mümkün değildi arkadaşlar. Yani bu ilim adamları, din adamları mutlaka birkaç fakülte bitirmesi lazım. Bunun başka çaresi yok yani. İlahiyatla olmaz bu iş sadece. Olmaz. Şimdi bak ne buyuruyor Allah-u Teala. Size diyor şimşeği gösteriyor. O şimşek sizde şöyle bir psikoloji uyandıracak. Bir korku ve ümit. Korku niye? Niye korku şimşekten? Ha, korku şu. Şimşek çaktığı zaman fırtına gelecek demektir. O fırtınanın işte gördüğünüz gibi topraklar ne oldu? Türkiye'nin güneydoğusu boğuldu, insanlar gitti işte. Biraz daha yağsa bitti. Bitti. Evler gidecek yani. Tufan gibi olacak yani. O bir korku. Yağmur gelecek, rahmet gelecek. Onun bir işareti olarak bir ümit, o kurumuş topraklara o suyun inip Allah'ın sulaması. Senin sünni sulamanla değil. Allah-u Teala suluyor işte. İşte bitkiler bitiyor, canlılık oluyor efendim. Bu da bir ümit. İşte bu korku ve ümit arasındaki denge psikolojisi için size ben şimşeği gösteriyorum diyor. Görüyorsunuz. Onu ben yapıyorum size. Şimdi o şimşeği nasıl açıklıyoruz biz? Bulutların hareket etmesiyle sürtünme meydana geliyor. Elektriklenme meydana geliyor. Efendim, bulutun alt kısmının üstünde eksi elektron oluyor. Artı elektron oluyor. Üstteki bulutun altında da eksi elektron oluyor. Eksi elektrondan artı elektrona hareket oluyor. Elektrik hareketi oluyor. Biz buna şimşek diyoruz. Elektriklenme meydana geliyor. Bunun fiziki açıklaması bu. Bulutla bulut arasındaki deşarj olma, elektrik deşarjı olması olayı ve bunu görüyor. Şimşeği görüyor. Ama bu böyle bir psikoloji niyetiyle size uyguluyorum. Ama bak diyor Allah-u Teala, dikkat edin. Ve yunşi'us sa'abe sikar. İşte bu elektriklenme olayı, şimşek olayı ile bulutlar gebe kalıyor diyor. Gebe. Sürtünerek onlar elektrikleniyor ve gebe kalıyor. Nasıl gebe kalıyor? İşte bulut yağmur yükleniyor diyor. Anlıyor musunuz? Sikal kelimesi bir kadının gebe kalması için de kullanılır. Nerede kullanılır? Araf suresinin sondan ikinci sayfasının ikinci ayetinde Adem peygamberi anlatırken Allahu Teala onlar diyor Havva aleyhisselamla evlendiler diyor. Cinsel ilişki kurduktan sonra diyor gebe kaldı anneniz diyor. Bak şimdi burada sıkarken. Felemma eskalet da'avallaha rabbahuma. Bak gebe kaldı diyor. Eskalet sakil kelimesini gebe kalmak anlamına kullanıyor ve bu ilk gebeliği anlatıyor Allahu Teala. Havva annemizin ilk gebeliğini anlatan ayettir bu. İşte Hafız-ı Zira buradan bir daha rahmet okuyorum. Bu akşam çok oldu ya. Bugün de hocaya torpil geçtik ha yani. O kadar olmaz yani. Ha, nedir bu ya? Efendim işte sakil kelimesi gebe kalmak. İşte bu sürtünme olayı diyor bulutların diyor Allahu Teala ile şeyleri bulutları gebe bulutlar peyda ettim diyor. O şimşekle gebe bulutlar yarattım. Yunşi'u kelimesi yaratmak anlamına gelir. Böylece meydana getirmek anlamına gelir. Gebe bulutlar meydana getirdim diyor. Şimdi diyor bak diyor şu tabiata benim yaptığıma diyor da aklını bir kullansana diyor ya. Ha o şimşekle o elektriklenmeyi efendim elektriklenmeyle sende meydana getirdiğin psikolojiyi bir düşün ve o bulutları nasıl gebe hale getirdim, yağmur yağacak hale getiriyorum onu, bunu bir düşünsene ya. Yani bak şimdi bak ve yusebbihur ra'du bihamdihi, övgüyle övgüyle gök gürültüsü Allah'ı tesbih eder. Vay vay vay. Senin aklın nerede? Gök gürültüsü beni tesbih ediyor. Sen neredesin ey kulum? Bu ayeti bitirelim de açıklamasına geçelim. Manayı vereyim. Gök gürültüsü ve yusebbihur ra'du Allah'ı bihamdihi övgüyle gök gürültüsü tesbih eder. Vel melaiketu min hifeti, melekler de korkuyla Allah'ı tesbih eder. Baba gök gürültüsü övgüyle tesbih edermiş. Melekler de korkuyla Allah'ı tesbih edermiş. Vay vay vay. Sonra ve yursulu savaika, Allahu Teala yıldırımları gönderiyor. Savaik yıldırımlar demektir. Ve feyusibu biha men yeşâ'u, o yıldırımları dilediği insanlara çaktırır. Ve hum yucadilûne fillah, onlar Allah hakkında mücadele verirken, tartışırken, Allah var mıdır yok mudur, kaçtır, ikidir, üçtür, beştir diye düşünürken, böyle mücadele verirken o yıldırımları gönderirim onların üzerine. Ve huve şedidül mihal, onun cezası dehşettir diyor Allahu Teala. Ve böylece Ra'd suresinin ikinci sayfası bitiyor bu ayetlerle. Şimdi dönelim bu ayeti açıklayalım. Bu bitti galiba. Taktuk ediyor bu. Bantın bitti senin. Efendim. Ne? Ezan mı? Efendim 12:10 geçe okunacakmış ezan. Müftülükten böyle gelmiş. İmam da bana söyledi. Sizin de haberiniz olsun. Belki memurlar için mi düşündü buna bilemiyorum. O olabilir. Ama olay bu. Evet. Şimdi hanımlara söylüyorum. Yukarıdaki mekanları darsa bana söylesinler, açtıralım mekanlarını. Genişletelim. Bir dahaki ne yani, şimdi olmaz. Şimdi Allah-u Teala çok ilginç bir konuya geldi. Tabiat olaylarıyla ders veriyor Kur'an okulunda bize şimdi. Ama çok ilginç bir ders şimdi. Bizim kafamız buraya nasıl erecek şimdi? Ne diyor? Diyor, buyuruyor ki Allah-u Teala ve yusebbihu ra'du, gök gürültüsü Allah'ı överek tesbih eder. Allah Allah. O hani o bulutlar gır ediyor ya böyle buna gürültü. O tesbih ediyormuş mu? Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Yani. Ha. Ama şöyle biz hareket düşünelim. İsra suresine gidelim. İsra suresindeki ayeti kerimede buyuruyor ki Allah-u Teala tusebbihu lehu semavatu seb'u vel erlu ve men fihin وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْكَهُونَ تَسْبِحَهُ. Aşk. O ayeti buraya getirmek mecburiyetindeyiz ki kontrole alalım açıklamamızı. Kontrole altına alalım yani. Sapıtırız yoksa. Diyor ki Allah-u Teala, o orada buyuruyor ki 7 kat gökte, yerde ve arasındakiler, bütün varlıklar hepsi Allah'ı tesbih eder. Hamd ile tesbih eder. Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yok. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız. Aa, bizi kolaylaştır. Anlayamayız. Bu metafizik bir olay. Buna inanacağız. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın kendisi söylüyor bunu. Fakat biz şunu biliyoruz. Tesbihi anlatmıştım size, biliyorsunuz. Tesbihin ne anlama geldiğini uzun uzadıya anlatmıştık. Ancak yeni gelenler için veya efendim bir daha bir tazeleme babından söyleyeyim kısaca. Tesbihin anlatılması çok uzun. Şimdi tesbihin anlamı neydi hatırlayın? Yüzmekti. Yüzmek. Hareket etmek, yüzmek. Bir gemi Trabzon limanından çıkıyor. Efendim İstanbul limanına doğru geliyor şimdi. Yüzüyor gemi. Şimdi bu yüzerken Trabzon'dan ayrılmış oluyor. Bir yerden ayrılıyor. Bir yere yaklaşıyor. Tesbih. Yüzmenin manası bu. İşte insan beşeri limandan ilahi limana doğru yüzmesi, yücelmesi, manen yücelmesi tesbihtir işte. Anladın mı şimdi? Beşeri limandan çıkarak ilahi limana doğru yol alma faaliyette tesbih diyoruz. Şimdi bu yüzmek anlamına geliyor. Şimdi varlıklar, iyi dinleyin beni. Yunus Emre bunu çok güzel anlamış. Bu tesbihi çok güzel anlamış. Ki demiş ki beni bir çiçek bile Allah'a götürür. Bir karınca bile beni Allah'a götürür. Ha, bir varlık, bir iyi dinleyin. Kulağınız ezanda, gözleriniz bende, kulağınız bende olsun. Bir varlık insanın elinden tutuyor. Bak diyor, beni yaratan gücü anla deyip de imana getiriyorsa o varlık tesbih ediyor Allah'ı. Anlıyor musun şimdi? Ha, o karıncaya bakıyorsun, o arıya bakıyorsun, o nasıl yapmış, o balı nasıl yapıyor bu? Bu nasıl bir şeydi bu? Bu nasıl çalışma sistemi, bu nasıl iş bölümü? Bu arılarda kimi su taşıyor, kimisi mum taşıyor, kimi bal taşıyor. Bir ananın etrafında bulmuşlar, anne öldüğü zaman onlar da ölüyor. Bu sistem nasıl yapmış, bunu Nahil suresini anlatıyor. Nahil arı demekti zaten, öyle bir süre koymuş, ha arı suresi. O sistemi diyor Allah-u Teala, ben vahyettim ona, ben öğrettim ona arıya, beni gör orada, benim kudretimi o arıda gör. Böyle bir düşündüğün zaman da bunu yaratan bir kudret var dediğin an o arı seni Allah'a götürdü, o tesbih yaptı. O onun tesbihidir, kendi varlığı ile seni Allah'a götürüyor. İşte bu tesbih ibadetidir. İşte bu şey de rahat da bu. Yani gök gürültüsü de böyle. Bu nasıl oluyor? Olacak iş değil. La bu bulutların arasında araba mı gidiyor ya? Tren mi geçiyor buradan ya? Dünya kopuyor burada falan. İşte bu bulutların arasındaki sistematik ilişki efendim, o seni Allah'a götürmesi lazım. İşte götürüyorsa o gök gürültü tesbih yapmış oluyor. Burada kalalım şimdi. Öyle değil mi? Burada kalalım. Yıldırımlardan bahsedeceğiz. Ve hum yücadiline fillah'tan bahsedeceğiz. Bunlar olmaz. Şuna buraya sığmaz. Ezan bitti. Efendim, gelecek hafta aynı ayete devam etmek ümidiyle, niyetiyle, Allah'a duasıyla burada bırakıyoruz. Efendim ne anlattık bugün? Bugün dünyanın en büyük altın kuralını söyledik. İnsanlar değişmedikçe ben onları değiştirmem dedi Allah-u Teala. böylece bir toplumun çöküşünü, helake gidişinin ana kuralını, altın kuralını verdi, onu anlattık. Allahu Teala'nın efendim rahimlerin eksilttiğini, noksanlaştırdığını, fazlalaştırdığını nasıl bildiğini anlattık. Efendim bu bugünkü konumuz bunlarla alakalıydı. Allahu Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha. Biz efendilerimize itaat ettik ve küberana büyüklerimize. Bizim dünyada büyüklerimiz vardı, efendilerimiz vardı. Onlara itaat ettik ya Rabbi. Fe'allune sebile. Bizi yoldan çıkardılar. Bizi yoldan çıkardılar. Anladık onu ama burada anladık onu şimdi. Mahşerde anladık bunu ya Rabbi. Rabbena, ey Rabbimiz. Şimdi dua devam ediyor. Atihim lu'feyni minel azabi. Onlara azaptan iki kat ver. Ne olur ya Rabbi. Onlar bizi bir yoldan çıkardı. Bir kat ondan ver onlara. Bir de kendileri zaten kafir. Bir kat da oradan ver. Ha iki kat. Allah'ın azabını şimdi tayin ediyorlar bunlar. Bak kafaya bak, beyne bak yani. Vel anhum lanen kebira. Ya Rabbi, onlara büyük bir lanet ile lanet et ya Rabbi. Diyecekler. Kim? O bu dünyada yoldan çıkanlar, zavallılar, itaat edeni, efendilerine, büyüklerine. Oh dünya, oh. Neler var söylenecek söylenmez. Söylenmez kaybana. Bu akşam beni televizyona çağırdılar. Habertürk'e. O şey var ya, nedir onun adı? Erol mütercimler var ya orada. Komple teorileri falan diyor ya, ha dün çağırdı beni, etti bana telefon. Güzel bir yağladı beni. Ben de evet dedim ha. Sonra biraz düşündüm. Ettim bana telefon, dedim ben gelemiyorum, beni affedin. Neye konuşacaksın, neye konuşacağız dedim ona, konu ne yani? Konu dedi irtica, tarikatlar, cemaatler, ev dedim. Ya dedim bu, biz buraya doğruları konuşamayız dedim ya. Bu senin dediğin şimdi. Bayraktar Hoca da ün yapmış. Bayraktar Hoca doğruyu söyler. Ula ben buraya doğruyu söylesem beni yaşatmaz dedim. Türkiye'de çıkarırlar ben. Aynen böyle. Dedim ha şunu diyebilir miyiz? Mesela dedim. Nedir dedi hocam. Ha o meclisteki partilerin tarikattan farkı yok ha dedim. Oradaki milletvekilleri mürittir dedim ha, mürit. Onların şeyhleri var. O şeyhin dediğini dışarı çıkama, atarın dışarı, atayın yürüsün değil mi? Ha içinde demokrasi olmayan bir parti demokrasiye Türkiye'yi nasıl getirecek? Bana bunu diyebilir misin? Ha bunu diyebilir misin dedim. Hocam söyle, gözüne kurban olayım. Dedim yok, sen tehlikeli adamsın, ben gelmeyeyim dedim. Şimdi neler var söylenecek ama söylenmiyor ki. Efendim. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. El Fatiha. Neydi? Tatar Ağa Camisi neydi? Şampiyona. Ama şampiyonluğu bırakmayın elde. Madalyayı alırlar ha. Bu sene olimpiyatta da kaybedersin bakar. Kaybetmemek lazım. Onun için böyle birkaç tane fedai çıksın, mücahit çıksın. Da bu tatbikatımızı yapalım, bu aletimizi yapalım. Bir de buraya şey yapacağız. Kadınları buraya alacağız. Çünkü kadınlar kızıyorlar, haklılar. Ben utanıyorum. Onlar bizim annelerimiz, kız kardeşlerim. Onları attık buraya kenara, odada. Hani dinleyin beni hala öyle bir mikrofondan dinleyin beni.